alquran naka di deg lool naka di xam lool ndax muxtasar luñu gattal ma taqala salam daan wax ne bu len ma jitt ci alquran ndax subu wadi won ko xam ba tax mom rek lañu deg hadithum yu bari yep du len du ci alquran rek ay bu day ñew gatt lool amu maana yu dul jeex waye mom ñuko yalla jox mu deg ko attan ko nak mokay taxal jamm ni ba nga xamne dina ko yefal du wayefal wayefal du ñepp man ko deg waye deug deug biir ma nak am ñu xam ne jottu waye dañ ko wayefal nak du ko yefal ba kenn ku ne man ko jott waye haqi xaba mom ñepp mëna ci jott waye fa ñuy ag ci haqi xaba nak l'alcorane di def ci ñom du ko def ci ñi ci ag da deng law anzalna alquran ala jabalin la ra'aytu qashan mutasaddim min qatl la wa tilkal amsal nadru wan nas la'allam yatafakkaru do xamne moy daana dogge daane montagne sa yaane misal bo len defal na len ko yeen nit ndax ngeen man ci xalal lay daane dogge daane montagne tamun la daan yow kon ndax laal nga yottu wi daane won nako waxtu bu sa ne wacc mom mu daane kon ayo mi ko japp nak te musula daane ben yoon doko jang bu mu yegal ci yo dara kon lamuy tek moy leg mom la la go ci dal jard mom kuko la daan ko defe nak motax seigne touba mi xam na la xam xam ñaar ni bi zahir la bi batin la zahir bu moy doxal aduna ak yëngatu yi batin moy defal soxal bu def teñ batin bogu na ki doon yu tuwal sa waxtu wu nek batin bobu lañu seen ci mom ma ta man ko ko dina jang way la mu tol ci ci bang koy wax wa man ta'arra bi sirril awliya'i bin nahyi wal urul wal bayani fa inna qabla mamati kulliya neena kep ko xamne yaangi kolbe nitu yalla seeni weuy di set nahu be arul bi Seigne Touba ne da bala ngay gëna ñu nax la gis nga ñom ñepp bo sété seen wëy rek jang kat tay yëpp buñu jëdalo dañu conférer seen wëy Seigne Touba la jimaale rek ñu jittoon ñu parce que lutax moy nax bi arol bi ñom di tamanté won ñom mom ci lu bari té lér ga lañuy wëyé ci lañuy waxé oustad ci tay nak nawo arol dañ ci man lool motax bu jëla seen téré rek di ko dal sa bukran def bu tan khilasa rek kuma ci ko def ci degul nahu ba ci bañe sen way sax am ni koy ko sen degul nahu way sen yo def fañ non waxe la tam ñeen di ko te ñep ko ñu ci am nak rek ba lañu gëna gis nga wéddi nit yalla dafa graw parce que fañ lay amé nak moy ba ngay dem bëc sukkar ñu ci gëm yalla do tax mu bon lool wéddi nit yalla ci sukkar lay feñe ci yow borom du yalla kum yalla mu tet ñu yalla mu tet lo ma tax nit yalla na wi te ci wam koy netti kalamul awliya uta daqiya balid wa qul kama qala zakil abdul wudud kalamul awliya la afhamu li annani ana wa hum goor ñe daal seen wax yeen man xawma ñom lañu man la neena bo bëgge mu ci la waxal bo waye di ko rek parce ñom lañuy wax ci tañ lañ koy waxe ak xam xam tay leg leg ñu wax lo xamne xel sax ma lu ko nang way fete ak doon te parce que waxu ñu yalla wax su boba te japp nañ nak jamay wax gal na buy wax na yow ngeen seddu jam buy wax nak bo mo seddu jam bo juroon ja taray parce que da nga naan li wax lu motax gis ñu bare bari du naan tasawuf tasu qulula ak dede fañ leen di deglo la ak fañ waxe mo bokk fañ leen di xol ak fañ nek mo bokk ñom waxu ñu boba yalla lay wax nekku ñu boba yalla nek tax ci du xal jiran ñu ngi net naan daan nak wax ne suma waxate lu xamne woor na leen ne jaadu nekul du waxu nit xam nga ne jaadu ray leen waye su demé ci xalam ba tango rek bu ko waxe bu jore jaax dara du ko la mo wax leen ko suppu wona ko baye leen ngeen xam ko du man ñewuma fi su ko defé kon goor ñi té bobu loola nak

li ci yàlla kat loolu la may leen fi tolloo ci yàlla mos ñoo nelaw ci lay alquran jàng na ko wa min alleyli fa tahajjaj naafilatan asa an yaqta rabbuka maqaman mahmudan maqaman mahmud jog ci guddi rek koy may tatajaafa junubum an almadajin yaduna rabbum qawfan wa tamaa tatul madajin fi leli junubum naafina selma wa lilla bil busara wa yusma barasat layla bi bahjata ana tawul ila mawsan ya kon li rek so de kon buñu bëgge may goor yalla ya fañ jaaroon rek ci ñu jëm jaar bi sel la duggo ko ma tax toujours rek dama am askar yi kep ku ko respect rek da nga am ndol parce que lutax moy daf lay yaax daf lay tagat bëggu nga laal ko te japp lu bëggu nga laal ko te jullu lu te kep ko samanté lool nak duko def duko sel nak dana am ndol lan lo xamne ku ko deful ku ne doko mëna ndax yow nu ko deful la ngey ba defula ko mom la waji ba def lolé kon noko mëna rawé yalla mi nga xam ba teul julli sanni ci Allah ba yalla mom la waji xam ba jël julli delu ci wat nga bayyi mom mu japp defula mom mu def te bolé li nga yeb ndax mom mëna la raw man yéem di ku def lu kenn deful am lu kenn amul rek wadé na kon yoon wangu mu mel ni kenn du ci gàllankoor sama wax ku gàllankoor daal la la gàllankoor ci yoon la ne waaye du sa morom de yàlla yaatul mu ngi mel ni jant bi rek kenn doonu toppal ma xool ko wala may ma ci galaw ma noy dee moom li ñu ci yàlla jox moom kenn ku ne mën nga ci am la nga bëgg doom doy sëkk te doo ci xatal si moom doo ko ci yàqale yàlla mi ñu uddi ut ngërëm moom it noor la mel kenn ku ne daal la lay jëriñ ci yàlla soo biroom man ko boo duggee ci mboolo man te kenn du la ko yàqale wade nag ñu bàyyi xel kon kenn ku ne boppam fàggul boppam ay ngëneel ci zahir ak ci baatin ëdd nag àllaatina yéen yàlla dimbali ñu bu baax a baax li ñu bëgg ci yàlla ci ngëneel ci may ci maxaama yàlla may ñu ko tasaama ñu ndax defa ndax